Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w Twojej firmie działa jak należy, Twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na business.upc.pl. Jesteś Ty i Twoje emocje. Wiesz, czego chcesz. Sportowy charakter, muskularna sylwetka, luksusowe wnętrze. Możesz to mieć. Infiniti QX70 w limitowanej wersji Sport Design. 100 wyjątkowych aut w unikalnej cenie. Sprawdź w salonach i na infiniti.pl. Infiniti. Udowodnij, że masz charakter. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Okupacja siedziby Państwowej Komisji Wyborczej. Kilkadziesiąt osób domaga się wyjaśnień w związku z powyborczym zamieszaniem. Pieniądze dostaną rolnicy z Łotwy, Litwy i Estonii, ale nie z Polski. Nasz kraj pominięty przy wypłacie unijnych rekompensat za mleko w związku z rosyjskim embargiem. Amerykański prezydent kontra kongres, a chodzi o uchronienie przed deportacją kilku milionów nielegalnych imigrantów. Trwa okupacja Państwowej Komisji Wyborczej. Niezadowoleni z pracy komisji wdarli się do jej siedziby. To grupa kilkudziesięciu osób związana z Narodowcami i Nową Prawicą, m.in. reżyser Grzegorz Braun i przedstawiciele najwyższych władz Ruchu Narodowego. Wcześniej wszyscy brali udział w proteście przed siedzibą komisji, domagali się powtórzenia niedzielnych wyborów samorządowych i krytykowali za opóźnienia w liczeniu głosów. Złodzieje głosów! Pekamu złodzieje głosów! Mamy do czynienia nie tylko z kompromitacją Państwowej Komisji Wyborczej, nie tylko z masową skalą nieprawidłowości, czy wręcz fałszerstw w poszczególnych komisjach. Mamy do czynienia z gigantyczną ilością głosów nieważnych, nieporównywalną z niczym, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia. To wszystko zakrawa na totalną farsę i na kompromitację państwa. Fałszerze! Fałszerze! W siedzibie PKW jest kilkadziesiąt osób. Tłumaczą, że ich wątpliwości co do uczciwości wyborów wywołuje m.in. liczba głosów nieważnych w wyborach do sejmików wojewódzkich. W niektórych miejscach w kraju wynosi ona nawet 40%. Polska pominięta przy wypłacie unijnych rekompensat za mleko w związku z rosyjskim embargiem. Komisja Europejska przyznała odszkodowanie krajom bałtyckim. Rozmawia także z Finlandią. Polska, choć zabiegała o pomoc, raczej nie ma na nią szans. 28 milionów euro. Tyle pieniędzy z unijnego budżetu otrzymają producenci mleka z trzech krajów bałtyckich. Rynki mleczne na Łotwie, Litwie i w Estonii najbardziej ucierpiały w wyniku rosyjskiego embarga, tłumaczył decyzję komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan. Z danych komisji wynika, że również w Finlandii nastąpił znaczny spadek cen. Dlatego i Helsinki mogą liczyć na unijne wsparcie, a rozmowy w tej sprawie są właśnie prowadzone. Straty w Polsce, choć duże, jak powiedział Polskiemu Radiu jeden z urzędników, są mniejsze w porównaniu z krajami bałtyckimi czy Finlandią. Takie jest oficjalne stanowisko komisji i trudno z nim polemizować, ale dochodzą jeszcze nieoficjalne komentarze niektórych urzędników. Pominięcie Polski to kara za aferę z zawyżonymi wnioskami dotyczącymi rekompensat dla producentów owoców i warzyw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Senat poprawia ustawę o zdrowym żywieniu w szkołach. Do uchwalonego w październiku przez Sejm prawa dodano zapis, który likwiduje 3-miesięczne vacatio legis dla firm zaopatrujących szkolne sklepiki w tak zwane śmieciowe jedzenie. Chodzi o to, by wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wszystkich obowiązywały takie same zasady, tłumaczy senator Helena Chatka. Nasza poprawka spowoduje, że czy nowy, czy stary podmiot, każdy będzie musiał stosować tą ustawę, czyli oferować dzieciom i młodzieży produkty, które będą zdrowe.

Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. A w drugiej godzinie programu ponownie jesteśmy w Gdyni, na lotnisku Gdynia-Kosakowo, festiwal Open Air 2014, na scenie Ras Mentalizm. Dajcie ręce w górę dla mojego człowieka, Kuczka! Będziemy pić, palić, bawić się całą noc. Puszczą pensję, gdzie nawet nie wiem jak się stało to. Kiedyś myślałem jak ominąć starą co, czy w pokoju, czy mam ich zrzucić na dobrano coś. Teraz rzucam się na łóżko, rzucam się na płótno i się jaram jak świeży mały wały i robię jutro. Nieraz trudno jest wrócić do was i ogarnąć dzisiaj mając na sobie ciuchy z wczoraj, ale robię to. Skupiam się na sobie, bo jak będę na dole, to jak pomogę tym na dole, powiedz o. Za dużo gadam już o snach, to pewne. Co mam niby zrobić, skoro śnię codziennie, a sny mam niecodzienne. Nie wierzą we mnie, chyba tylko Maklakiewicz kuma moje niebo wzięcie. Takie wersy definiują niebo w gębie, ale biorę cyrografię, jeśli mnie to niebo nie chce. Idę sam, idę sam, idę sam, idę sam, idę sam, idę sam, idę. Kiedy mówią jak mam żyć, nawet nie nastawiam ucha, idę sam na szyn. Jeśli nie stać nas na nic, nic nie może się stać, idę sam na szyn. Kiedy łapię haj jak dziś, nie pamiętam co jest źle, idę sam na szyn. Widok z góry jest okej, okay. Chmury na potem, zamieniam cały tydzień, sobotę. Patrzeć na karku, wygląd max na 4 brutto, a i tak patrzą na mnie jakby widzieli jutro, to nie bez nas, a sprawia, że nie możemy usnąć. Strach przed koszmarem hamuje nam sny. Ty ciągle o tym samym, ja ciągle o tym samym. I tak będzie na zawsze, bo to mi dodaje wiary. Nawet bez biuka na dilezy tracą kilogramy. Światła miasta wyglądają tu jak święto zakochany. Wszystko na czerwono, oddam wszystko za metronom. Za często zwalniam tempo, ważne kroki stawiam slow-mo. Ale powiem, czym byłby ten rap bez nas, bez jaj, bez stylu, bez chillu, bez jaj, przeżyj co masz przeżyć, ziom. Szukać światła w tunelu, jestem Thomas Edison. Ponoć ślepi prowadzą ślepy, musi nie słyszą tekstów. Daj mi się podprowadzić, tylko ślepi nie widzą przeszkód. Na mojej drodze nie było męców, odstrzeliłem kraunów. Na pewno będzie dobrze, to jest jedyny plan mój. Daj się ręce w górę. Można robić pogo na tych koncertach nawet. Kiedy mówią jak mam żyć, nawet nie nastawiam ucha, idę sam na szyn. Jeśli nie stać nas na nic, nic nie może się stać, idę sam na szyn. Kiedy łapię haj jak dziś, nie pamiętam, że jest źle, idę sam na szyn. Widok z góry jest okej, chmury na potem. Co potem? Kiedy mówią jak mam żyć, nawet nie nastawiam ucha, idę sam na szyn. Jeśli nie stać nas na nic, nic nie może się stać, idę sam na szczyt. Na szczyt. Kiedy łapię haj jak dziś, nie pamiętam co jest źle, idę sam na szczyt. Na szczyt. Góry jest okej, okay, chmury na potem, zamieniam cały tydzień w sobotę. Zamieniam cały tydzień w sobotę. Thank you. Marcin Świderski, Rafał Kazmiński, zróbcie dla nich hałas! Tak jest. Nie mów o problemach, załóżmy, że ich nie ma. Nie miałem takich marzeń, jakie miewam teraz. Teraz pytasz co moją siłę, nie lekceważ. Bym Svena, ja, bym Scena, daj spokój, rajta pyta. Chyba nas tam nie ma, dajemy rap na płytach. I odpalaj komputera, żeby nas zapytać, jak żyjemy. Żyjemy tak, jak słychać, damy radę. Nie potrzebujemy rad, gramy historię każdego dnia. Nie potrzebujemy lat. Potrzebujemy miast, głów, rąk, duże. Potrzebujemy was jeszcze raz. Trzymajcie swoją rękę w górę. Pomóżcie nam z refrenem. Dziękujemy wam, że możemy tu być. Nie mogę się cofnąć. W takim kroku muszę iść. Trzymać stopy ponad ziemią. Odciąć dziś. Nie mogę się cofnąć. W takim kroku muszę iść. Trzymać stopy ponad ziemią. Nauczyciele nazywali mnie w stanie być. Stały mi idę po swoje, oni mi dali nic. Dobrze, że mi dali żyć. Nigdy nie ważę słów, prędzej wyważę drzwi. Ty, kto mówił, że będzie ciężko, opener krzyczy. Wracam, podkręcisz tempo, stąd to tętno. Jakbyś bił na imprezę techno. Daj spokój, nie wrzucaj ścierwa. Stań z boku, posłuchaj serca jak bije. To dopiero intro, wdech, wydech. Podaję czysty tlen, ty patrz wyżej. Patrz wyżej, patrz wyżej, patrz wyżej, patrz wyżej, patrz wyżej, patrz wyżej, patrz wyżej. Na klawiszach Marek Tord, Wieremiewicz, wróćcie dla niego. Żartowałem, co wy, kurwa. Z taką skórą wyglądasz jak Guantanamera. Musicie mieć jak chłopaki Plantanamera. Jeszcze wczoraj byłaś twarda, a teraz jesteś jak co? Która nie ma. Piętek Bogu, ostatnia niedziela. Ubolewa, że koledzy nie są mi. Złą palonych dup wyglądać jak Oreo i Zim. Tutaj nawet Tadek Sznuk pyta tylko gdzie są rimy. Ja pytam gdzie jest mecz, czekam już ze dwie godziny. Marudzisz, nie wpuścili kilku twoich ludzi. Po to się przebierali za studentów Hollywoodu. Wetry w lipcu, marynarki z dróg. Może się jakoś wkręcą na te party. Lud, w kusznikach opijem, a mi się kończy tlen. Jakieś jointy zjem, gdzie jest mecz? Widzę ty pytańcą jak im zagrać. Widam się co jak element daski w czapkach. Pytam wszystkich, to jego jest. Gdy rap są drinki, dym i my, a co? A jego nie widać. Pytam wszystkich, gdzie ten dym, to co? To jego jest klimat. Gdy rap są drinki, dym i my, a co? A jego nie widać. Czyste powietrze z intencją czystą. Dobre czasy, dobry dzień. Sporo osób przyszło. Żadnych kaszyków, żaden rap. Dobry kruczkiem. Znów kucznie, jak dobrze pójdzie. Dzwonimy się pojutrze. Wiesz, że ze mną nie ma innej opcji. Dobry rocznik, to nie mustra. Spocznik gruzu. Świat różu spotyka szary melarz. Mówią, uwierz w nasz rap, nie do wiary. Jeszcze rap poniewiera. I uraz men znów nie odbiera. Dziś lecimy bez strat, pap, pap. Stratosfera. Niektórzy wyglądają na zmęczonych. Król parkietu objął tron. Za dużo pił korony. Pan oblężony jak wolny mikrofon. Chłopcy muszą się przepychać. Co zrobisz? Alkohol! Bany piszą. Telefon dzwoni w rzecz. Wszyscy! Głośniej, Mentos, gdzie jesteś? Pytam wszystkich, gdzie ten dym? Co? To jego jest klimat. Gdzie nam są drinki, dym i my, a co? A jego nie widać. Pytam wszystkich, gdzie ten dym? To jego jest klimat. Gdzie nam są drinki, dym i my. Oh! Bikini, shorty, bikini. Bijam dziś na bossa jak Jayska Dolphini. Wszystkie w mini, biegi w stylu Sini. Mini szklanki w górę, jakbym miał urodziny. Miałem być na liście, zmienialiście. Co? Nie wbiję się na nigdy. Jak to możliwe, że nie wpisał mnie na dwóch? Jakoś bym przeżył, ale przypał przy lupach. Mogłem wyczuć, co się święci. Zaraz skoczę na bramę w Wojciech Szczęsny. Albo nie, zrobię jak Wałęsa. Tylko kto udźwignie, nie wiem, gdy na ręką. My na wszystkich. Co? Rap są triki, dym i by, a co? A jego nie widać. Pytam wszystkich, gdzie ten dym, co? To jego jest i ma. Rap są triki, dym i by, a co? A jego nie widać. Poproszę o delikatne oklaski dla tego, który jedzie do was. Wiesz, co z nią zrobić. Jego przeznaczeniem było nic nie mieć. Dwie nagie pięści i intelekt. Samo na okrągu, wie jak być zerem. Wie jak być zerem. Łokcie przy ciele, garda. Widział, że wystrzeli jak pancerfaust. Ale na razie brak szans, chociaż na jakiś sucker punch. Myślał, co nas tu wyrwie, a ja wrócę ja. Na nogi wielka płyta, kiedy to kurzą uraźnie krak. Mina matki, kiedy do domu znosi utar. To kole bocze jak frejerzy w nowych butach. Moje życie nie wygląda jak ich Instagram. Jak to im zabrać, wyrwać kwit z gardła. Jak trenować, kiedy mięśnie zjada stres. Jak się opalić, kiedy wiecznie pada deszcz. Tak naprawdę to mam w dupie, to co wypada mieć. Ale moi ludzie cierpią, muszę ich zabrać gdzieś. Wstał z łatki, wątpliwości mijał jak Matrix. Czas nagi, stanął przed tyłem, drzwiach klatki. Podniósł głowę tamten, czytał w oczach trzask matry. Nie pytaj nawet czemu, czemu. Chociaż nie wybrałem miejsca. Korona jest jedna, osądzi mnie Bóg. Nie pytaj nawet czemu, czemu. Chodź. Czas jest mój. Ciężko wstawać po weekendzie. Muszę odespać, budzik op. Ustawiam drzemkę, dzięki Bogu za te weekendy. Podwajam pensję, a każde zdjęcie wygląda jakbym zarabiał więcej. Mam coś do załatwienia na mieście. Trzeba przyjąć kilka klubów, których nie ma nas jeszcze. W sumie żaden ze mnie książę, ale ich pust na sukcesie. Jakbym przejął coś po ojcu, to bym przejął awersję do dla nas nie ma granic. W sumie nawet nie jesteśmy tacy sami. On ma kumpli na rogu, ja mam utarg na rogu. Bo się modli do bogów, jak chcę równać do bogu. Jego styrane Nike, moje zwrotane flighty. Jedyne co je łączy, to te dywany matki. Chcę jej zwracać życie, on jej zabrał życie. Znalazł miejsce na dnie, a ja szukam go na szczycie. Padnę do matki z zakupami i jej zostawię coś. Wyklatce mieszka w kraje, który ma dla mnie coś. Ostatnio mówił ziomom, że mu nie spadnie wąs. Wyłożę mu zasady, jak tylko dopadnę go. Windzie dumny, że zostawiłem hajs matce. Zaraz się zacznie, dopadnę cię, ale jak zacznę. Stoję na klatce, jego oczy czytam jak mantrę. Nie pytaj nawet czemu, czemu. Chodź. Nie wybrałem miejsca. Bum. Nie pytaj nawet czemu. Chodzę jak król, czemu mówię jak król. Chodź. Nie wybrałem miejsca, czas jest mój, korona jest jedna, osądzi mnie. Stu moich ludzi potrzebuję, wolnych także, stu moich ludzi potrzebuję. Weźmiemy wszystko, co da się z tą wsiądzią. Hydroksyzynką nie sprawiaj mnie w slow-mo. Moja dziewczyna zna każdy mój horror. Jak znów rzucam mięsem, przyrządzając tej wzór. Znowu się czuję, jakby właśnie zszedł twór. Twój Bóg krzyknął palcem i mnie wrzucił przed tłumą. I prowadzę go za mną. I nieważne ilu jest nas, choćby stu, nie wygracie z tą bandą. Stoimy twardo na ziemi, głowy wysoko nad ostatnim piętro. Lekki uśmiech, gdy lekko zrobienie, nie chcemy uwierzyć w to, jak jest ciężko. Chcesz mi powiedzieć, czego nie mogę? Jakby składał śluby milczenia, choć rynek pracy, klatki schodowe, to pnij pod mury więzienia. Widzą mnie, widzą się rap, to mój prison break. I będą ze mną, jak strzeli szampan, bo byli ze mną, jak było źle. Jagiełło chrobry, Mieszko pierwszy, niech żyje, więc nie martwy król, bo żywi nigdy nie będą lepsi. Stu moich ludzi potrzebuję. Wodnych tak, że urwą ci ręce, jakbyś chciał cokolwiek. Stu moich ludzi potrzebuje nic. Do marszu, po szamę, po miłość, po szczęście. Stu moich ludzi potrzebuje. Wodnych tak, że urwą ci ręce, jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. Stu moich ludzi potrzebuje. Do marszu, po szamę. Nie dusi nas, nie szana ściana wschodnia. Mój brat za mną, ściana ognia, świątynie wschodu. Same pandemonia, jak jesteś stąd, to miałeś obraz. Co dał mu znamość, to głód, to moja tożsamość, pogrób. Tyraliśmy jak niewolnicy, odsiedli czas na płacić samo jak król. Jestem głodny, ale będę wyczytał. Byliśmy skromni, ale kij w to. Pełnym żuchy ze wstrętem do życia mają instynkt zabójcy jak lwy. Co? Przejmujemy ich bistro. Większy zależy, większy stół. Będę godny wyciągać sobie to. Moi ludzie, mój hip hop. Zawsze chodziło tylko o mnie. Barak na antyny był dany. Teraz już nie, moi ziomle. Na nasz przykład mój happy bukiet. Dlatego zasługuję na więcej niż żeby stór duży mieć z telefonem w banku wczutem. Został wziął. Prezes DNX bez kropka.com. Paru wezmę jeszcze ziomali. Ktoś księgowy grafik i nie ten szybko dodał, jakby dwa lata nie dymali. Moi ludzie ostatnio łapią za mań. Bo tym ludzie widzą, że da się żyć dłużej. Nie pięknie miał każdy z nas i zalegać. Floaty, wino, imo. I to szybko. Widzę martwych ludzi. Niech żyje wiecznie martwy prezydent. Ale tylko tu za te lepsze flow. Każdy z moich ludzi po robocie. Synu, wiem, że to do nich musi trafić. Tak jak ja do domu na autopilocie. Tu moich ludzi potrzebuję. Głodnych tak, że urwą ci ręce. Jakbyś chciał cokolwiek brać. Stu moich ludzi potrzebuje nic więcej. Do marszu, po szamę, po miłość. Stu moich ludzi potrzebuje. Głodnych tak, że urwą ci ręce. Jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. Stu moich ludzi potrzebuje nic więcej. Do marszu. Stu moich ludzi potrzebuje. Głodnych tak, że urwą ci ręce. Jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. Stu moich ludzi potrzebuje nic więcej. Do marszu, po szamę, po miłość, po szansę. Stu moich ludzi potrzebuje. Głodnych tak, że urwą ci ręce. Jakbyś chciał cokolwiek od nich brać. Stu moich ludzi potrzebuje nic więcej. Do marszu, po szamę, po miłość. Mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Zawsze. Nawet jak wrócimy w częściach, mam superbohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy Zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nie próbuję być najlepszym sobą, jestem nim przez wszystko co zrobiłem do tej pory to jeszcze nic. Spoko kocie, mamy 9 żyć. To ostatnie jest najlepsze i chcę ciebie winy. Pytasz czy jeszcze jestem z tobą, bo żyję w innym świecie nawet kiedy siedzę obok. Myślę o domach ze szkła, bo trochę szkoda mi lat. To takie płytkie, ja nie chcę to. Mówią mi, że źle wybieram pośród trat życia. Wszystkie moje złe wybory dały nas dzisiaj. Nie ma złych dróg i pewnych plec, więc nie szukaj już lepszego wczoraj, łap dzisiaj. Kolejny numer o tym samym, co chcą zrobić. Szukamy zmiany, a zmieniamy tylko kod podstawy. Jesteśmy najlepsi, fake it till you make it. Urodziłeś się gotowy, to bądź gotowy. Nawet jak wrócimy w częściach mas, mentalnie mieszkam na ulicy zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nawet jak wrócimy w częściach mam, mentalnie mieszkam na ulicy zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Ciągle mnie pytają, co jest u nas złotko. Nie widzę szczęśliwych ludzi w kolekturach lotto. Sam coraz częściej czuję się jak jeden z nich. Sukces nie wchodził w grę jak fabiański premier Steve. Zapętlony w lękach, ciągle je odpędzam. Nawet jak ta szklanka z lodem ciągnie mnie do piekła. Czas przyszły jak dramat, łyk whisky jak Xanax. Ale jeśli to nie pogrzeb, to nie deadline. Strach ściska gardło, kiedy budzę się. Nie zatrzymam deszczu, chcę przeczekać burzę gdzie. Mam zimne dłonie i wojnę w głowie. I wiem jak śmiesznie to brzmi, ale czujesz mnie. Nie wolę twój śmiech przed monitorem. Gdybyś był gdzie byłem przez ostatni rok, dałbyś respekt. Jak wszystko wezmę, będę dalej brał swoje. Będzie dobrze mała, daj mi rękę. Nawet jak wrócimy w częściach, mam super bohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nawet jak wrócimy w częściach, mam super bohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Nawet jak wrócimy w częściach masu, to bohaterów na rodzinnych zdjęciach. Mentalnie mieszkam na ulicy zwycięstwa, ale mam dokąd wrócić stamtąd. Mam dokąd wrócić stamtąd. Mam dokąd wrócić stamtąd. Mam dokąd wrócić stamtąd. Mam dokąd wrócić stamtąd. Marcin Świderski. Problemy o czukły off. Otwieram butlet, zamykam tydzień. Telefon off, telefon off. Nie ma opcji, że się zawinę. OCP, cię nie zawinę, wypuśćcie cię. Nie wiem za ile powiedziałbym ci, jak skończy się noc. Ale nie znam siebie na tyle. Drinki jak bomby, topisz mój lód. Zamykam oczy, widzę, że żyję. Niech ludzi mi jakaś soda czy coś. Niech to mi media, woda czy prąd. Nie robi tego, co na mi są swój ideał. Robi to, szkoda mi go. Pytasz, co możesz zrobić dla mnie w piątkową noc. Polać mi coś, podać mi wrąg. Odpali ślot, nie wierzę, że mówię te słowa na głos. Nie mam pojęcia, co mam za rok. Zadajesz pytania, kto dał ci głos. Żeby dali mi żyć, nie muszą mnie lubić, chcę palić i pić. Gorąco lecą peruki z głów, ja też mam wszystko zbanie jak nic. Czekam jak raz mentalizm na hitler zniknie i mój spali wstyd. Zniknął pytanie o zdrowie i życie i czemu nie jestem taki jak ty. Chodzę szampana, poleję whisky, podpali na stronę i zgaś. W takim momencie mam oko na wrogu. Możesz się, nie pytaj na kiedy. Nie musisz wiedzieć nic. Nie musisz wiedzieć nic. Wszyscy. Nie musisz wiedzieć nic, mówić ci wszyscy. Nie musisz wiedzieć nic, mówić ci wszyscy. Nie musisz wiedzieć nic, mówić ci wszyscy. Nie musisz wiedzieć nic. Nie wiem co robią Rostowski z Tuskiem. Płyknij drinka, porwij bluzkę. Zostaw nasze ciężkie życie, zmienimy konstytucję. Jakie plany na przyszły tydzień? Zacznij dzisiaj, skończmy z jutrem. Będę twoim nikle rapu. Nie będziesz więcej. Musimy tylko dopić wódkę i ruszyć stąd. Przestań pytać kto jest kto. Czemu wśród tych ławek nas nie ma. Pójdę do piekła za boskie flow. Nie poznaję ciebie nawet na siema. ślepy niż lustra, zobaczą prawdę o nas. Łażę pod ziemię, ale co to zmienia? Wyświetlenia, lepiej się będzie żyło teraz. Miałbym więcej przyjaciół raperów, gdyby chodziło tylko głośną myślę, lubiłem kilku posłów, biznes pewnie. Dałbym więcej metaforami, no wygnij wojną wszystkie, po co te pytania? Powiedzi zapomnisz, jak moją ksywkę machasz rękami. Nie wiesz co robić, idziesz z tematem jak monocyklem. Z tobą jak Ron, artyst, wiem. W takich momentach mam oko na progu. Możesz się, nie pytaj na kiedy. Nie musisz wiedzieć. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Co? Nie musisz wiedzieć nic, mówię ci. Wiedzą po co jestem, ja wiem co chcą zwęszyć. Jeśli prawda szczypie w oczy, jesteś Johnson's baby. Łatwo trzymać się przy kumplach, koleś, bo są biedni. Ale co jeśli wypali ta płyta na... Nie wiem, czy jak sprzedam 10 tysięcy między nami spoko. Czy jak zagram 100 koncertów między nami spoko. Miałem tu kilkanaście lat i to pchamy, bo coś lubię kilku. Chciałbym wiedzieć, czy muszę być na nikogo. Nie mam nic tak jak ty i jest łatwo ze mną. Te same dni, to samo kłótno, przecież znam to ścierwo. Cały świat pyta humorą, stają ze mną i śpiewamy całą gębą, że wszyscy mają ciężko. Poznałem przyjaciół w biedzie, muszę też ich sprawdzić. Jak przytulę zielone, jak święty Patryk. Świat da autofokus na mnie, oni autobus bramkę będą bronić, czy ruszą ze mną. Ostatni dzwonek zanim zamkną. Moi kumple nie proszą o moje, jak chcą grać. A jak zmienią nam zasady i sprawdzą nas, czy będziemy wiedzieć jak to grać. Ostatni dzwonek zanim zamkną bar. Moi kumple nie proszą o moje, jak chcą grać. A jak zmienią nam zasady i sprawdzą nas, czy będziemy wiedzieć jak to grać. Nigdy nie umiałem tego robić. Czasami ludzie trochę inne sceny. Czasami ludzie trochę inne ściemy. A co jeśli sukces ich nie zmieni, a mi się odklei jak kilku przede mną. Śmieszni raperzy przejmę wszystkie ich fazy. Wybiję obraz, zaliczę wszystkie gimbazy. W nowych ciuchach każdy kretyn jest nagi. A jak pogadam z wami, jakbyśmy się nie znali. Bracie, czy wtedy strzeliśmy pysk? To jest mi trochę łatwiej, jak nie dzieli nas nic. Kiedy łączą nas frustracje, nie dzieli nas zysk. Kiedy wszystko się zmieni, będziecie chcieli tu być. Albo, czy będę chciał was znać? Czy odlecę jak śmierć, gwiazda rap? Na wszelki wypadek muszę tu dać na track. Zanim się zacznie, musimy napaść na bar. Ostatni dzwonek zanim zamknął bar. Moi kumple nie proszą o moje, jak chcą grać. A jak zmienią nam zasady i sprawdzą nas, czy będziemy wiedzieć jak to grać. Ostatni dzwonek zanim zamknął bar. Moi kumple nie proszą o moje, jak chcą grać. A jak zmienią nam zasady i sprawdzą nas, czy będziemy wiedzieć jak to grać. Na Puzonie zagrał z nami Michał Tomaszczyk. na trąbce Rafał Gańko. Na saksofonie Marcin Świderski. Gitara elektryczna Rafał Kazmirski. Na wiolonczeli Kamila Świątkowska, po prostu okaz. Na altówce Weronika Kociołek, po prostu oklaski na. Miłosz Wyliński. Skrzypce Karol Marcinkowski. Klawisze, najważniejsza osoba dzisiaj, Marek Tort, Bieremiewicz, zróbcie dla niego hałas! Na padach mój człowiek, man, ja nazywam się raper Raz Mentalizm i zagramy dla was na koniec jeden numer, właściwie wy zagracie go z nami, przed tym słabym piwem. Okej. Okay. Gramy to, co gramy. Dajcie ręce w górę, pomóżcie nam na koniec. Do zobaczenia na następnych festiwalach. Po sinusoidach też czekasz, aż bezpiecznie zejdę z góry. Noszę głowę bliżej słońca niż gorda. Staję jak Feniks z tych popielniczek. Na niebie nie ma niczego, nie dam sam. Ziomom trochę światła, parę chmur na drogę, kilka gwiazd. No bo trzyma ich ten hel na ziemi. Są zmęczeni, jeszcze szybych zejemy. Nikt mi wierzą na słowo. Stali twardo, bo poznali miasto. Mają za duże jaja, by wygrali z grawitacją. Trochę śniegu z nieba, menaż jest ich aliakcją. Spali z drogi, bo nie zaufali gwiazdom. A nas kątem znów jest jak chyba już umarłem, tylko w niebie mogą czuć się tak. Przez za barem anioły pod ten opieku w klubie, nie wiem, że jakieś demony to zmienią. Wykorzystamy ten moment na podziękowania i pożegnania. Agnieszka Szydłowska, Iwanka Kunewa, program alternatywny z rasmentalizmem. O tak. Zaczyna się apokalipsą komunistyczną, bo to jest opowieść o tym, jak te góry zostały spustoszone, wysiedlone i z dawnej cywilizacji, powiedzmy łemkowskiej, czyli z tego skrawka dawnej Rzeczpospolitej, z tego skrawka Bizancjum, powiedzmy, skrawka wschodu, fizycznie zostały zbudowane PGR-y. I książka się kończy też powrotem w te strony, także moje strony zajmują tam jakby najważniejsze miejsce. Także Łemkowszczyzna się pojawia na końcu i zamyka całą książkę zgrabną klamrą. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 30, ostatni. Pamiętałem życie na wsi i nie mogłem oderwać wzroku od tej ni to karykatury, ni to wyższego etapu. Siedzący obok mężczyźni pachnieli jak mój wuj i dziadek. Ubrania też mieli podobne. Może tylko więcej przeklinali i mieli nieco proletariacki sznyt z tymi wywiniętymi cholewkami walonków i beretami z antenką. Tak więc wszystko było znajome, a jednocześnie obce i nowe. Albo stare, bo przecież przypominało folwark z traktorami. Ten dziwny splot starego i nowego mnie fascynował. Dobrze znane, właściwie rodzinne, mieszało się z dalekim i obcym. Z azjatyckim i dzikim, jak z satysfakcją podkreślali niektórzy. No więc siedziałem i patrzyłem na to. Na tę niby wieś, albo na wielkie, wspólne obejście. Nie było prawdziwego Majdanu, ale okolice sklepu stanowiły punkt centralny. Przechodziły zwierzęta, ludzie, biegała dzieciarnia, wałęsały się psy, w większości podobne do mojego nadburzeńskiego wilczura na jamniczych łapach, tylko jeszcze mniejsze. Tak, długie, piękne w swojej prostocie łemkowskie chyże stały w tych samych miejscach od stuleci. Wybudowane z nich obozowisko miało trwać do końca świata, bo ów koniec już się właściwie zaczynał. Ludzie nie mieli stworzyć niczego doskonalszego ani sprawiedliwszego. Obozowiska z czasem miały się zmienić w stałe osady. Miały wrosnąć w ziemię tak mocno, jak wrośnięte były zburzone i spalone wsie. Ale w odróżnieniu od nich na wieczność. Wszystkie wsie świata miały dostąpić tej łaski. I wszystkie miasta też. Siedziałem pod tym sklepem w 1986 roku i w 1985 i w 1984. Patrzyłem na owce, konie i ludzi i nie było w tym widoku niczego porywającego ani rewolucyjnego, ale w jakiś sposób mnie pociągał. Popijałem marcowe z Grybowa, paliłem popularne z biało-niebieskiej paczki, jak faceci obok i milczałem. Wiedziałem, że w najlepsze trwa schyłek, ale wyobrażałem sobie, jak wbrew wszystkiemu zasiedlają kolejne wyludnione i opustoszałe doliny. Przepędzają tabuny drobnych koników, wycinają zarośla i ryją fundamenty pod koślawe obozowe osiedla, w których będą szczęśliwi. Kierownik w gumowcach wytycza krokami zarysy kolejnych domów i wbija drewniane kołki w przyszłych narożnikach. Reszta przychodzi z łopatami, kilofami, szpadlami i kopie gliniastą ziemię. Miesiąc po miesiącu, rok po roku zasiedlają nieznajową, karczują świeżową, idą biegiem potoków w górę ku karpackiemu działowi, odgrzebują stare fundamenty, by dostać się do zapasów płaskiego kamienia. Żyją w barakach i szałasach, gotują na ogniskach, żywią się mlekiem i mięsem pędzonych stad. Tak samo jak wołoscy pasterze, którzy przed wiekami nadciągnęli w te strony. piłem grybowskie marcowe z butelek 0,33 i wyobrażałem sobie nowych koczowników. Wyklęty lud ziemi, który zasiedla wyludniony Beskidniski, Karpaty, nizinę nad Dunajską, a potem cały świat. Siedziałem wśród schyłku i paliłem popularne z krakowskiej wytwórni. Tak, siedziałem i wyobrażałem sobie na przekór, ponieważ zawsze byłem za ludem, chociaż wiedziałem, że lud zawsze pada ofiarą, więc choć w myślach pozwalałem mu zwyciężać. Żeby mógł żyć na wyspie lub na statku i żeby możni tego świata nie mieli doń dostępu. Żeby mógł żyć tak, jak mu się podoba. Żeby nikt go nie zmuszał ani do uległości, ani do wolności. Taka była moja utopia. Czasami zimą wracałem z miasta nocą. Ostatni autobus przyjeżdżał około 7:00, zawracał pod cerkwią, która stała się kościołem, a ja miałem do domu jeszcze 8 kilometrów. Do PGR-u droga była przetarta. W marcowe noce już z oddali widać było ciemne zarysy zabudowań. To tu, to tam coś się świeciło. Czasami zaszczekał pies. Z obejść snuł się starożytny zapach zwierząt i siana, od czasów Betlejem zwiastujący dobrą nowinę. Ludzie i bydlęta oddychały w tym samym spokojnym rytmie. Może tak powinno wyglądać życie? Może zrobiliśmy błąd, wybierając ludzki los, który niósł nas w nieznanym kierunku i wcale niewykluczone, że w objęcia klęski. W ciepłe dni siadywałem między nimi i słuchałem opowieści o ich życiu. Nie mówili o wolności. Nie pamiętam też, by narzekali. Co zresztą zrobiliby z tą wolnością? Co zrobilibyśmy my wszyscy? Przyglądam się sobie siedzącemu przed sklepem, którego już nie ma. Niektórych mężczyzn palących papierosy i pijących marcowe też już nie ma. Może nawet większości. Teraz mógłbym opowiedzieć ich historię. Wtedy tylko patrzyłem i wyobrażałem sobie ich życie. Jeden z nich umarł w kościele na ślubie córki. Po prostu zmarł na serce. W sumie piękna śmierć. Niektórzy umarli od alkoholu. Wtedy patrzyłem na nich i próbowałem się czegoś nauczyć. Chłopiec z miasta, który uciekł z domu. Tak jak wtedy, gdy miał 13 lat i nocnym pociągiem pojechał z Warszawy do Zagórza bez biletu i potem dalej porannymi autobusami zimnymi i pełnymi sennych ludzi do Leska i już na piechotę do Uherców, bo wyobraził sobie, że zostawia wszystko i idzie pracować w głębi gór, wypalać węgiel drzewny. W Uhercach była jakaś dyrekcja nad leśnictwo. Przyjęła go gruba kobieta za biurkiem i kazała wracać do szkoły. Miał szczęście, że nie wezwała milicji. Spał w ruinach klasztoru karmelitów. Widzę go, jak zwija się w kłębek w czarnej sukiennej kurtce z kapturem na stercie liści. A więc była jesień. I próbuje zasnąć w ciemnościach i chłodzie. Tak sobie prawdopodobnie wyobrażał wolność, chociaż raczej nie używał tego słowa. Że śpi się w polu, żeby nie wrócić do tego, od czego się uciekło. Jadł chyba herbatniki, słodkie wafle po 2 złote paczka, bo nie miał na nic innego. W 72, w 73, coś takiego. Przyglądam się im. W 73 na Zagórzu. W 86 pod sklepem, którego już nie ma. Ilekroć tamtędy przejeżdżam, czuję ukłucie tęsknoty. Budynek jeszcze stoi, ale jest pusty. Zniknął szyld. W domach zostali ludzie. Domy wyładniały, rosną kwiaty. Kiedyś ich nie było albo było mniej i ginęły w tym ni to folwarcznym, ni to fabrycznym otoczeniu. Ktoś kupił całe gospodarstwo i wyremontował budynki. Bardzo porządnie to wygląda. Na ogrodzonych pastwiskach pasie się francuskie bydło na steki. Wyjeżdżam na przełęcz i jak zwykle staję, żeby popatrzeć na przyrastające warstwy czasu. Na Wołochów, Rusinów, komunistów i kapitalistów. Na ślady, które pozostawili. Kiedy się tutaj sprowadziłem, wydawało mi się, że powietrze jest pełne duchów i głosów. Tak zapewne było. Ciekawe, czy po tym, co jest teraz, też zostaną jakieś duchy. Cienie krów, limuzin snujące się na łąkach przeszłości. Czy ktoś będzie przystawał w tym miejscu, by oglądać minione? za 100, za 200 lat? I czy przeszłość będzie wtedy jeszcze w ogóle istniała? Czy ktoś będzie jej potrzebował, by cokolwiek zrozumieć z własnego życia? Bardzo możliwe, że będzie istniała tylko przyszłość. Wcale bym się nie zdziwił. Będziemy tęsknić tylko do przeszłego, do tego, co tam sobie wymarzymy. Tęsknota za przeszłością zostanie wykorzeniona. Zwyczajnie zmienią się mózgi. Będziemy myśleć tylko o tym, co sobie jeszcze kupimy, jaką sobie jeszcze zrobimy przyjemność. Nie będzie żadnych duchów, wspomnień, pamięci ani historii. No tak, nie będzie pamięci. I każdego dnia trzeba będzie zaczynać od nowa. Takie mam myśli, ilekroć staję na przełęczy między Sychłą a Czerterzem. Potem ruszam na południowy wschód płaskim siodłem, na które zimą wiatr zwiewa śniegi i układa w metrowe zaspy. Droga przez chwilę wiedzie w dół obok zarośniętych ruin dawnej leśniczówki, z których z kolei ja wydobywałem kamień na budowę swojego domu. Jeszcze chwilę trwa zjazd i zaraz znowu trzeba się wspinać na kolejną przełęcz. Rozciąga się z niej wielki widok Hen, Zawisłokę i dalej, aż na Podkarpackie. Widać, jak 10 kilometrów dalej szara stróżyna drogi niknie za grzbietem. Teraz zjeżdża się już na dobre, w dół, w przeszłość. Głąb martwych wsi, pomiędzy nazwy, które nazywają nieistniejące. Można całymi dniami wędrować dolinami i odnajdywać resztki. Zdziczałe sady, kamienne krzyże, prostokątne wzniesienia, na których stały domy, studnie cembrowane płaskim łupkiem. Wśród kamieni żyją węże i jaszczurki. Żadnego drewna, żadnego metalu, może gdzieś pod ziemią. Kamienny przyczółek mostu. Od tamtego czasu zawoja przesunęła swój nurt kilkanaście metrów dalej. Przyczółek donikąd. Zieleń go pochłania, rozsadza, zagarnia. Jesienią, gdy opadną liście i położy się trawa, widać wyraźnie, jak to wyglądało. Odczytywanie na przekór, na złość zagładzie. Tylko to można zrobić. Tylko to można zrobić. Koniec. Andrzej Stasiuk, Wschód. Wystąpili Bogusław Linda oraz autor. Wiosną, późną wiosną będzie szybka, chuligańska książka w stylu Łotrzykowskim, o tym, jak głupi biały człowiek jedzie oglądać dzikie strony. Będzie, obiecuję. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Renata Szewczak, Wojciech Dorosz, Mateusz Patyk. Kolejna lektura o tej porze to nowa powieść Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dla wszystkich, którzy czekają na...